दिया है जान। सच हूँ मैं पानी रे गईलू आँख के पुतरिया है जान। नजरिया चार भाईल रानी हमरो ता दिला वाला चार भाईल हम एक सपनवा सजाई रोजे सच कहि तोहरा से प्यार भाई। सुरहे में सुनर लागे हबत दे गतरिया जान। सच हूं मैं बानी रे गईलू पुतरिया है जान। सच हूँ मैं पानी रे गईलू आँखी के पुतरिया है जान। जब चले लू खेतबा के आरी आरी तब घेरे बदरिया कारी कारी। फूल लहरा के दहिया में साटेला तब मोहवा से निकलेला सिसकारी। सरसोढ़ा बोल चाहे पिया चदरिया ये जान। सच हूँ मैं बानी रे गईलू आँखी के पुतरिया है जान। सच हूँ मैं बानी रे गईलू आँखी के पुतरिया है जान।